gagawin ko ang lahat ng abot kaya ko. Magmula ngayon hanggang nabubuhay ako. Mula sa araw na ito, sa'yo lamang ang puso ko. Sa hirap man o ginhawa, may kapansanan o wala, ikaw lang ang ibigin ko. Buong sarili ko'y inihahandog ko sa iyo. Ikaw lang ang mamahalin ko. Nangangako akong tapat itong nagmamahal na puso ko. Mula sa araw na ito, sa'yo lamang ang puso ko. Ikaw lang ang ibigin ko. Buong sarili ko'y inihahandog ko sa iyo. Ikaw lang ang mamahalin ko. Nangangako akong tapat itong nagmamahal na puso ko. Ikaw lang ang mamahalin ko. Nangangako akong tapat itong nagmamahal.